राम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदासजी महाराज। कार्तिक शुक्ल पंचमी विक्रम संवत 2058 20 नवंबर 2001 प्रातः लघु 9:30 बजे गीता स्वर्गाश्रम राम। पराकृत नमद्वंदं परम ब्रह्मा नराकृते सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वैत्रेयपाणये वामान मुद्राय कृष्णाय गीतामृदुवे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। महर्षि विभूषितकरान्नवनीरदामात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओं नमोऽस्तु परमात्मने नमस्ते गोविन्दाय नमो नमः। श्रीगुरुशरणमङ्गलभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। तो भाई सीधी सीधी बात है, सरल बात है। जन चेतन दो है तो अपने शरीर के साथ संबंध है, ये जड़ के साथ संबंध है, भगवान के साथ संबंध है, ये चेतन के साथ संबंध है। तो जड़ का संबंध छोड़ना है और चेतन का संबंध कायम रखना है। अपने जड़ के साथ संबंध रखा है ये ही अनंत का मूल है और सीधी बात है, सरल बात है। राम महाराज जड़ के साथ संबंध है उसमें दो बात का अगर ख्याल कर ले तो जड़ का संबंध छूट जाए। एक ममता एक अपना, प्राप्त वस्तु में ममता है और अप्राप्त वस्तु में कामना है, ये जड़ के साथ संबंध है। ममता भी जड़ के साथ संबंध है, कामना भी जड़ के साथ संबंध है। जड़ के साथ संबंध न रहे केवल परमात्मा के साथ संबंध रहे, ध्यान हो जाए, सीधी बात है। लंबी चौड़ी बात नहीं, बात तो थी जड़ का संबंध छोड़ना है। जड़ का संबंध छोड़ने के लिए ममता और कामना दो कारण है। जो प्राप्त है वस्तु वो प्राप्त में होती है ममता और अप्राप्त भी हो गई कामना, वह मिल जाए वह मिल जाए वह मिल जाए। तो यह जड़ के साथ संबंध है, ना ममता हो ना कामना हो जड़ सूच है। शरीर के साथ भी ममता नहीं हो, मन बुद्धि इंद्रियों के साथ ममता ना हो, क्यों ये जड़ विभाग है, इसके द्वारा दुनिया की सेवा करना है, अपने कोई काम नहीं आएगा। ना मन काम आता है, ना बुद्धि काम आती है, ना अहम बात काम आता है, ये अपना प्रकृति है। अहंकार बलवंधन भगवान का परिग्रह प्रमुच निर्भम शांत हो ब्रह्म भूया गलपत है, ब्रह्म प्राप्ति का पात्र बन जाता है। जल के साथ संबंध दो ही है, एक ये प्राप्त जिसमें ममता है, अप्राप्त की इच्छा है, अप्राप्त का कामना है कि मिल जाए। तो मेरा कुछ नहीं है, मेरे को नहीं चाहिए, दो बात अगर हो जाए तो ध्यान हो जाइए। अब बात इतनी है के साथ बोलो, हाँ हाँ सत्य की खोज। एक पुस्तक है वो एक पुस्तक निहाल कर देगी। हाँ जी, इसमें जो बातें बताई है वो सत्य की खोज होती है। सत्य की खोज करो, ग्यारह लेगी ग्यारह सत्य की खोज। बहुत सुख पता है, बहुत साफ पता है एकदम। ध्यान देकर सुनना आप सभी, कृपा का भी ध्यान दे। मनुष्य देखने में दो बातें आती है, एक अविनाशी है, दूसरा नाशवान। एक विनाशी, एक अविनाशी। शरीर नाशवान या शरीर अविनाशी, दो बात है। ठीक ठीक स्वरूप अविनाशी है और संसार नाशवान है। स्वरूप के विषय में गीता और रामायण में आया है कि मवई वंशो जीव लोगे जीव भूत सनातन, इस वंश जीव अविनाशी चेतन वंशी, इस वंश है। तो ईश्वर हमारा है और ये चीज हमारी नहीं है, यही बात इतनी बात ही है खास। इस संसार की चीज हमारी नहीं है, इसे भगवता त्यागना है। है कि हमारा संबंध शरीर और संसार के साथ नहीं है। शरीर बना है छूट जाएगा, शरीर के और संसार के साथ संबंध में नहीं है। हमारा संबंध परमात्मा के साथ में है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, मभी वंश जीव लोग, सीधी सरल बात, एकदम सीधी सरल बात। तात्पर्य है कि हमारा संबंध शरीर और संसार के साथ नहीं है, प्रत्युत भगवान का अंश होने से हमारा संबंध भगवान के साथ ही है। हमारे में खास भूल यह हुई है कि हमने अपने को संसार का और संसार को अपना मान लिया, अर्थात शरीर संसार के साथ अपना संबंध जोड़ लिया। भूल यही हुई है, जड़ के साथ संबंध जोड़ दिया है, जड़ के साथ संबंध जोड़ दिया। इतना इस भाव में जड़ के साथ संबंध जोड़ दे, सब काम पूरा हो जाएगा, एकदम ठीक हो जाएगा। शरीर और संसार ये जड़ है, शरीर संसार एक जाति है। खिजल पावक धन गगन समीरा पंचरति आदम शरीर, शरीर पंचरति है, पंचरति है संसार है। पृथ्वी तेज वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार आठ प्रकृति। हमारे से खास भूल ये हुई है कि हमने अपने को संसार का और संसार को अपना मान लिया, अर्थात शरीर संसार के साथ अथवा ये अपना संबंध जोड़ दिया, शरीर और संसार का संबंध जोड़ दिया, ये भूल हुई। परमात्मा के अंश होने के कारण वास्तव में हम परमात्मा से दूर हो सकते ही नहीं और संसार के साथ मिल सकते ही नहीं, संसार साथ एक हो सकते ही नहीं, परमात्मा से दूर हो सकते ही नहीं। ये दूर नहीं हो सकते, मान लिया दूर और संसार के साथ अपना मान लिया, शरीर और संसार को अपना मान लिया, अपने लिए मान लिया कि हमारे लिए है, हमारा है। देखो एक बात आती है, चौड़े बात आती है कि मनुष्य शरीर मिला है परमात्मा की प्राप्ति के लिए, तो हम समझते हैं कि मनुष्य शरीर से प्राप्ति होती है, या ठीक है, परंतु मनुष्य शरीर अपना नहीं है। या बात साथ साथ मनुष्य शरीर में क्या है कि जिससे हमारा कल्याण होता है, विवेक है, विवेक सत असत को अलग अलग समझना है, विवेक शक्ति है, वो विवेक शक्ति ही महिमा है, जड़ शरीर की महिमा नहीं है। मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है परमात्मा की प्राप्ति के लिए, इसका अर्थ जड़ शरीर को बढ़िया मानना ये नहीं है, ये है कि विवेक होना चाहिए, विवेक शक्ति है इसमें, मनुष्य विवेक शक्ति है, वो विवेक शक्ति का नाम ही मनुष्य है, ये शरीर का नाम मनुष्य नहीं है, विवेक शक्ति का नाम मनुष्य है। विवेक शक्ति जड़ हमारा ये नहीं है, विवेक शक्ति साक्षात होने से कारण मन वास्तव में हम परमात्मा से दूर हो सकते ही नहीं और संसार के साथ मिलकर एक हो सकते ही नहीं, ये एकदम पक्की सिद्धांत की सच्ची बात है, एकदम सच्ची बात है। ये परमात्मा के साथ हमारा संबंध कभी छूट सकता नहीं और जड़ शरीर के साथ संबंध हमारा कभी रह सकता ही नहीं, ये बिल्कुल सच्ची बात है। ये विवेक है, इसको विवेक कहते हैं। ये विवेक ही खास काम की चीज है, शरीर काम का नहीं है, शरीर हमारे काम का नहीं है, ये समझना है। शरीर हमारे साथ काम का है ये समझना नहीं है, संसार हमारे काम का है ये समझ नहीं है, ये मूर्खता है। शरीर और संसार हमारे काम का नहीं है ये ठीक है। संसार हमारा संबंध कभी छूट सकता ही नहीं और जड़ शरीर के साथ संबंध हमारा संबंध रह सकता ही नहीं, एकदम जड़ शरीर के साथ संबंध हमारा रह नहीं सकता और परमात्मा का संबंध छूट सकता नहीं, और छूट सकता नहीं उसको तो छोड़ दिया और शरीर साथ संबंध नहीं जोड़ना चाहिए जोड़ दिया, ये गलती हुई है। ये पक्की समझो कि शरीर के साथ में संबंध रह सकता ही नहीं और परमात्मा के साथ संबंध छूट सदा संबंध रहेगा वो छूट सकता ही नहीं, परंतु जिसके साथ हमारा संबंध है उसको तो भुला दिया और जिसके साथ हमारा संबंध नहीं है उसको अपना मान लिया, ये हमारे से बड़ी भारी गलती होती है। साफ साफ दो चीज है अलग अलग, जड़ और चेतन। जड़ के साथ संबंध हमारा हुआ नहीं, है नहीं, होगा नहीं, हो सकता ही नहीं और परमात्मा संबंध छूट सकता ही नहीं, परंतु हमने इसके साथ संबंध जोड़ लिया और परमात्मा को भूल गए, ये पक्की बात है, एकदम सच्ची बात है। अगर हम और आप कहते भगवान है और साक्षात हमारे साथ है तो संसार साथ नहीं है, भगवान हमारे साथ है। अपने नरकों में जाओ तो भगवान साथ में, स्वर्ग में जाओ तो भगवान साथ में, 84 लाख जोड़ी में जाओ तो भगवान साथ में, हृदय से हृदय से हृदय देश में भगवान रहते हैं, भगवान साथ छोड़ दे और शरीर सब छूटते है, नहीं छूटते तो 84 लाख शरीर हमें कैसे जाएंगे, एक शरीर तो छोड़ेगा तो दूसरे को पड़ेगा, एक को छोड़े तो छोड़ने ही छोड़ने वाले हैं, ऐसा जड़ता छूटते जाती है, चेतन छूटता है ही नहीं, परमात्मा साथ रहेंगे, ऐसे साथ रह सकता नहीं, शरीर साथ रह सकता नहीं, सीधी सीधी बात है, एकदम सीधी सीधी बात है। यह हमने हम अपने आप सिद्ध हो जाएगा अगर इस बात पर ठीक मान लें कि हम संसार के नहीं है और संसार हमारा नहीं है, भगवान हमारे हैं, ये मान लेते इतनी बात जो मान करे इतनी मान ले, संसार हमारा है ना हमारे लिए नहीं है और भगवान हमारे है ना हमारे लिए है, हमारे लिए है। संसार की इच्छा होती है ये भगवान की आवश्यकता होती है, ये इच्छा और आवश्यकता दो बात पहले कही है, मैं कई बार कही है कई बार और फिर कह देते हैं, आवश्यकता है वो पूरी होती है और इच्छा पूरी होती ही नहीं, कभी पूरी होती कभी नहीं होती, आवश्यकता इच्छा पूरी हो गई नियम नहीं है, आवश्यकता पूरी होती है तो आवश्यकता भगवान की है, संसार की इच्छा है, संसार की इच्छा यह अपने आप सिद्ध हो जाएगा। दोनों में से कोई एक सिद्ध कर लो, संसार हमारा नहीं है ये सिद्ध कर लो और चाहे भगवान हमारा ये सिद्ध कर लो, चाहे दोनों में एक सिद्ध कर लो, भगवान हमारा तो ठीक हो जाएगा, संसार हमारा नहीं है तो सिद्ध हो जाएगा, दो बात है दो में एक सिद्ध कर लो, तो हो जाएगा, दोनों कर लो तो हो ही जाएगा। दोनों जड़ हमारा नहीं है, शरीर हमारा नहीं है, शरीर हमारा नहीं है, हमारे काम का नहीं है। शरीर परमात्मा की प्राप्ति में काम नहीं आता। महिमा है वो महिमा विवेक की है, विवेक की शरीर की नहीं है। वो महिमा विवेक नहीं, विवेक शक्ति, विवेक शक्ति जड़ हमारा नहीं है, चेतन हमारा है, ये विवेक शक्ति। विवेक शक्ति विचिर पृथक भावे धातु से बनती है, अलग अलग। संसार हमारे काम का नहीं है, भगवान हमारे काम के है। संसार हमारे लिए नहीं है, परमात्मा हमारे लिए है। संसार हमारा नहीं है, परमात्मा हमारे हैं। शरीर हमारा नहीं है, शरीर हमारे काम नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। हमारे काम भगवान ही आएंगे। खास बात है, खास बात जो चिंता में बात विचार करें क्या यह तथा सभी परिवर्तनशील संसार के साथ हमारी एकता नहीं हो सकती है। क्या हो सकती है संसार से शरीर के साथ हमारी एकता हो सकती है क्या? शरीर तो मरेगा, अरे हम न तो देंगे यहां से, हमारे साथ शरीर एकता हो सकती है? अगर नहीं हो सकती तो इस बात को मानना शुरू कर दे कि संसार के साथ हमारी एकता नहीं है, इसके साथ एकता मानना गलती है। मूल में बात यह है कि शरीर के साथ संबंध हमारा नहीं है, और संग रहेगा नहीं। तो शुरू कर दे मानना कि शरीर हमारा नहीं है, हमारे लिए नहीं है, कोई काम का नहीं हमारे, ये काम का है दुनिया का हित करने के लिए। हमें जो शरीर मिला है, पदार्थ मिले हैं, रुपये मिले हैं, ये केवल सेवा के लिए मिले हैं, अपने लिए नहीं है। अपने काम में अपने काम अलग ही नहीं, जो सेवा करो सेवा यही है। जो सेवा नहीं करता संचय करता है, अपना करता है, बड़ी भाई भूल गए। बड़ी सीधी सरल बात है, एकदम सीधी, एकदम सरल बात है। कम से कम यह गलती धीरे भीतर से हमारी समझ में आ जाए तो समय पाकर सब काम ठीक हो जाएगा। अगर ये बात समझ में आ जाए कि शरीर हमारा नहीं है, हमारे लिए नहीं है, संसार की सेवा करने के लिए है, हमारा काम ईश्वर से है, ईश्वर के साथ हमारी एकता है, वो हमारा है। बड़ी सीधी सरल बात है, एकदम एकदम सरल बात है। अगर संसार के साथ अपनी एकता माने तो केवल नुकसान ही है, फायदा कोई नहीं है। एकता न माने तो केवल फायदा ही फायदा है, नुकसान है ही नहीं। सही के शायद नुकसान है, फायदा फायदा है ही नहीं। फायदा ही नहीं, शायद अपना समझ न माने तो फायदा ही फायदा है, नुकसान है ही नहीं। एकदम ठीक सीधी बात है, सरल बात है, एकदम आप माने चाहे न माने वो मर्जी आपकी है, बात यह है। अगर संसार के साथ अपने एकता माने तो केवल नुकसान ही नुकसान है और फायदा कोई नहीं है, और एकता न माने तो केवल फायदा ही फायदा है, नुकसान है ही नहीं। एकदम पक्की छोटी बात, एकदम सच्ची बात है कि शरीर अपने साथ नहीं रहेगा, शरीर अपने साथ नहीं रहेगा, सच्ची बात। किसी के संदेह है क्या? रहेगा। जो चीज अपनी नहीं है वो अपने साथ कैसे रहेगी? जो अपनी है ही नहीं वो अपने साथ कैसे रहेगी? सच्ची बात है, अपनी है ही नहीं तो अपने साथ कैसे रहेगी? अगर भगवान अपना है अपने को छोड़ेंगे कैसे, वो छोड़ सकते ही नहीं और सही साथ रह सकते ही नहीं। अगर इस बात को ठीक समझ लो निहाल से आज अभी निहाल हो जा, देरी का काम नहीं है। हाँ ठीक समझ ले कैसे हमारा नहीं है, हमारे काम का नहीं है शरीर, से हमारे कोई काम का नहीं है शरीर, विवेक काम का विवेक, क्या शरीर और शरीर से परमात्मा दोनों का विवेक ये काम की चीज है, शरीर काम का नहीं है। एकदम पक्की बात, एकदम सच्ची बात, एकदम सिद्धांत की बात है। यह अपने साथ कैसे रहेगी, भगवान अपने हैं, वे अपने से दूर कैसे होंगे, हो जाएंगे वो हमारे दूर कैसे हो जाएंगे, वो हमारे साथ रहेंगे और शरीर हमारा नहीं है हमारे साथ कैसे रहेगा, ये बात समझ में आती है ना। भगवान न तो हम भगवान से दूर हो सकते हैं, न भगवान हमारे से दूर हो सकते हैं, न तो हम दूर हो सकते हैं, न हमारे से भगवान दूर हो सकते हैं। संसार साथ हम नहीं रह सकते, हमारे साथ संसार नहीं रह सकता, शरीर हमारे साथ नहीं रह सकता, शरीर के साथ हम नहीं रह सकते, हमारे साथ शरीर नहीं रह सकता। अरे भगवान से दूर भगवान होते थे तो हमारे दूर भगवान होंगे नहीं, दोनों ऐसे ही है। हमारी ताकत नहीं दूर हो जाए, भगवान की सर्वसम्मति वाली शक्ति नहीं हमारे दूर हो जाए, दूर हो सकते नहीं, कैसे दूर हो जाए। ऐसा ही हमारे साथ रह सकता ही नहीं, हम सही साथ रह सकते ही नहीं, कितनी साफ बात है, एकदम बात है। थोड़े भगवान अपने वे अपने से दूर कैसे हो सकते हैं, न तो हम भगवान को दूर कर सकते हैं, नहीं भगवान हमारे से दूर हो सकते हैं। शरीर पदार्थ रुपये जमीन मकान आदि सब के सब नाशवान है, कोई साथ में रहेगा नहीं, क्या रुपये रहेंगे, जमीन रहेगी, घर रहेगा, कुटुम्बी रहेंगे, भाई बंधु रहेंगे, बिरादरी के रहेंगे कोई रहेंगे नहीं है। सीधी सीधी बात है, टक्कर सीधी बात, हम ये साथ नहीं रह सकते, परंतु भगवान को हम जाने चाहे न जाने और हमारा कभी वियोग हो ही नहीं सकता, यह पक्की बात है। चाहे भगवान को जानो चाहे न जानो, भगवान आपसे अलग हो नहीं सकते, आप भगवान से अलग हो नहीं सकते, आप भगवान को जाने चाहे न जाने वो तो साथ रहेंगे ही, और संसार तो साथ नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, घर साथ नहीं रहेगा, रुपये साथ नहीं रहेंगे, कुटुम्बी साथ नहीं रहेंगे, चीज वस्तु साथ में नहीं रहेगी, नहीं रहेगी, नहीं रहेगी, कितने जोर लगा लो आप। तो पहले अपना मान लो, सीधी बात है, ये सब नहीं है, ये सच्ची बात है। सबका वियोग हो ही जाएगा, हमारा कभी वियोग हो ही नहीं सकता, ये पक्की बात, भगवान से हमारा वियोग हो सकता ही नहीं, पक्की बात है। शरीर चाहे स्थूल रहे, चाहे सूक्ष्म रहे, चाहे कारण हो, यह सर्वथा प्रकृति का है और हम अच्छे हैं, मंदे हैं, कैसे है जैसे सर्वथा भगवान के हैं, हम कैसे ये जैसे भगवान के हैं, ऐसे ही कैसे ये संसार का है, एकदम पक्की बात है। अगर ये बात समझ में आ जाए तो हम आज ही जीवन मुक्त हैं, आज ही जीवन मुक्त, आज ही अभी शरीर हमारे साथ नहीं रहेगा सकता, शरीर के साथ हम नहीं रह सकते, अरे भगवान हमारे दूर नहीं हो सकते, हम भगवान से दूर नहीं हो सकते। आज समझना, आज जीवन मुक्त है, अभी जीवन मुक्त है, कितनी सस्ती बात है, कितनी ऊंची बात है, एकदम सच्ची बात है। कारण कि भगवान चीजों के अपना मानकर है, हम बंदे हैं, कारक है कि भगवान चीजों को भगवान नाशवान चीजों को अपनी मान करके बंधे, नाशवान चीजों को अपनी जान कर बंधे। इनमें संकेत हो तू जो नाशवान चीजों को अपनी मान करके बंधे, नाश अपनी समान है वो तुझे आज अभी अभी अभी अभी इसी क्षणी अभी नाशवान चीजें अपने साथ नहीं रहेगी, नाशवान चीजें हम साथ नहीं रहेंगे। तो भगवान आ जाए अब अजीन मुक्त हो जाए एकदम समझ में आ जाए तो हम आज अभी जीवन मुक्त है अभी इसी क्षण किसी साथ में रह जाएगा, चीज में साथ नहीं रहेगी, रुपया साथ नहीं रहेगा, कुटुंब साथ नहीं रहेगा। पक्की बात है कुटुंब साथ नहीं रहेगा, घर साथ नहीं रहेगा, जमीन साथ नहीं रहेगी, ये पदार्थ नहीं रहेंगे और भगवान साथ छोड़ेंगे नहीं, भगवान वो साथ छोड़ेंगे। कारण कि नाशवान चीजों को अपना मानने से हम बंधे, नाश चीजों को अपने नाशवान को अपने मानने से बंधे, जिसको अपना मानना है उससे ही बंधे हैं, जिसको अपना नहीं माना उसमें नहीं बंधे हैं। देखो आपको बताओ बात, संसार में बहुत रुपये हैं पर रुपये जितने रुपये वो अपने बात है ना उन्हें बंधे और रुपया नहीं बंधे, और आधे घंटे रुपये निकल है बैंको बाद बंधे है उसे नहीं बंधे, जितना रुपया मैं मान लिया, थोड़ा सा एक दो घर एक दो मकान हो अपने मानना है उसे फंसे, अपना नहीं माने सब संसार अपने फंसे, जिसको अपना माना उन्हें बंधे, अपना उनको अपना छोड़ दे आज मुक्त हो जाए, आज जीवन मुक्त हो जाए। घनी मुक्ति तो जोड़ी है थोड़ी बाकी है, अपने रुपये माना है, अपना घर माना है, अपनी चीज मानी है, इतने बंदे है, ये भी अपनी ना माने तो आज मुक्त, तो ज्यादा मुक्ति तो जोड़ी है थोड़ी सी बाकी है, वो तो मुक्ति जोड़ी है। मुख्य पद है घणो ही धन है घणो ही है, वहां पर बंद नहीं हो, चाहे सभी मर जाए सभी नष्ट सभी नष्ट हो जाए बंद ही नहीं, हमने अपना मान लिया तो अपना मान थोड़ा सा है, थोड़ा कहीं तो मुक्ति होगी है। हजारों रुपया लाखों करोड़ों रुपयों से हजारों मकानों से हम मुक्त है, थोड़ी सी मोदी बाकी इतनी सी और मान बाहर से पूरा काम हो जाए, कितना सस्ता काम हो रहा हो, और ये भी छूटेगा ये रहेगा नहीं, आप अपना मानते हो ये अपना नहीं रहेगा पक्की बात है, पर नहीं रहेगा मुक्ति नहीं, छोड़ दो मुक्ति हो जाएगी, छूट जा दोगे नहीं, छोड़ जा दो नहीं, छोड़ दो तो मुक्ति हो जाएगी। हे वो क्या थे थोड़ी सी बात थोड़ी अपना मान है उसमें हम बंधे हैं, जो अपना नहीं माना उसने हम नहीं बंधे, हमारे पास ही मकान गाड़ी है अपना नहीं माना धराशाई हो जाए भाषा कोई फर्क नहीं पड़ा, और हमारा मकान है कुएं ले लगे अरे हमारी हमारे लकीर पर कोई लगे मानो काल से पर खड़े क्या कर रहे क्या कर रहे और मैं टूट गया, तो थोड़ी सी मुक्ति बाकी है थोड़ी, थोड़ी सी और छोड़ो तो बस पूरा काम है। ये समझ में बात आपस पूछे पूछते हैं कि बात तो समझ में आती है पर भीतर से स्वीकृति नहीं होती, बात तो बात समझ में आती है भीतर से स्वीकृति नहीं होती, क्या करें बताओ, भीतर से स्वीकृति नहीं होती, बात ठीक दी थी आपने, अब क्या करें, अब उत्तर सुनो विचार करें, आप इस बात की स्वीकृति होना ठीक समझते हैं अथवा स्वीकृति न होना ठीक समझते हैं। पहले आप बात समझो कि यह बात है जिसने स्वीकृति अच्छी है अस्वीकृति अच्छी है। आप बता लो स्वीकृति अच्छी है बदना अच्छा है तो अच्छा है। अगर स्वीकृति होना ठीक समझते हैं तो फिर मना कौन करता है, स्वीकृति न होना ठीक समझते है तो मना कौन करता है। अगर कोई लाभ की बात है तो उसको जबरदस्ती मान लेनी चाहिए, छोड़ना बढ़िया है तो जबरदस्ती छोड़ देनी चाहिए, ठीक हो जाएगा। तो इसमें क्या है बाधा, कहाँ है, कहाँ बाधा है? हमारी समझ में हमारे भूल का कारण है शुक्रलोलुपता, शुक्रलोलुपता, शुक्रलोलुपता, ये खास खास शुक्रलोलुपता है। वो शोषुता मिटा थोड़ा और बंद है ज्यादा शुक्रलोलुपता, शुक्रलोलुपता का कारण कारण अपनी बात की स्वीकृति नहीं हो सकती। अगर स्वीकृति नहीं हो रही है शुक्रलोलुपता है, अब बात पक्की मिल गई शुक्रलोलुपता। आप आंखें मीच कर दांत पीस कर दांत पीस कर शादी करनी करके ये मान ले कि हम भगवान के हैं, दांत आके मीच कर कड़ी बात मान ले हम भगवान के हैं। आप आके मीच कर दांत पीस कर शादी करनी करके ये बात मान ले कि हम भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं, दांत पीस कर छाती खड़ी करके भगवान हमारे भगवान के, अब मान लो नहीं माता हमारी मर्जी है, कितनी बढ़िया बात है। आगे बीस छाती खड़ी करके भगवान हमारे हम भगवान के, संसार हमारा नहीं है, संसार ये नहीं है, भगवान हमारा है, भगवान हमारे है। दांत बीच आंखें बीच कर छाती खड़ी कर गए एकदम बात कर लो भगवान हमारे, शरीर अपना नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। जब शरीर भी अपना नहीं है फिर संसार में क्या चीजें पड़ी है बताओ, शरीर भी अपना नहीं है तो क्या चीजें पड़ी है, क्यों चाहिए, क्यों चाहिए? शरीर है तो रोटी भी चाहिए, कपड़ा भी चाहिए, मकान भी चाहिए, शरीर को मानस है, शरीर भी अपना नहीं है तो रोटी चाहिए, न जल चाहिए, न कपड़ा चाहिए, न मकान चाहिए, शरीर भी अपना नहीं है। सामने कोई चीज देखते हैं तो उसका असर पड़ा, प्रश्न पूछते हैं कि बात आपको वो ठीक है, पर हम सामने देखते हैं तो असर पड़ जाता है कि यही भरी हो जाए, ऐसे भर हो जाए, असर पड़ता है, क्या करें बोलो, ऐसी स्थिति में क्या करें। असर को इतना आदर मत दो, असर असर को आदर रखता, असर झूठा पड़ता है, आश्वासन है, आदर मत दो। कोई वजू देखते हैं तो यह हमारे अच्छी नहीं लगती, प्यारी नहीं लगती है, उसको प्राप्त करने की इच्छा होती है तो ऐसा अगर पढ़ने पर भी भीतर से ये बात होना चाहिए कि यह वस्तु हमारी नहीं है, वस्तु के असर का आदर न करो, अच्छी बात का आदर करो, सच्ची बात का आदर करो, पक्की बात का आदर करो, झूठी बात का आदर बंद करो, उपयोग करो, पेपर में करो, सच्ची बात का आदर करो। कितनी बढ़िया बात बताई, असर को महत्व देकर आप असली चीज भी खो रहे हैं। यानी वो आदर देकर गए असली लाभ से वंचित हो रहे हैं। आज से हृदय में पक्का विचार कर लो, आज से ही हृदय में पक्का विचार कर लो कि अब हम असर को नहीं मानेंगे, अब असर को नहीं मानेंगे, जो असर पड़ता है उसको नहीं मानेंगे, झूठा असर है, प्रत्युत सच्ची बात सादी बात मानेंगे। असर कभी कभी पड़ता है और हरदम नहीं रहता, पर आप हम इसको स्थाई बात मान ले तो यह भूल है, ये भूल है, ये इसको मान लेते हैं असहमत नहीं पड़े। वास्तव में आप शरीर नहीं हो, बालकपन में जो आपका शरीर था वह आज नहीं है, पर आज है वे नहीं हो गए, इसलिए कृपा करके आप असुर को महत्व न दें। सच्ची बात का असर पड़ना चाहिए, झूठी बात का असर ये अब तो उसको अच्छा मत मान, अच्छा मत हो, उसका आदर मत करो। सच्ची बात यह है कि हम शरीर नहीं है, शरीर हमारा नहीं है, हम शरीर नहीं है, शरीर हमारा नहीं है, इस बात को मानो। वो असर पर झूठा है, हमारा दिख है झूठा। मुक्ति प्राप्त करने में भगवान की तरफ करने से स्थूल सूक्ष्म कारण कोई भी शरीर साथ नहीं करता। भगवान के साथ संबंध जोड़ने में न स्थूल शरीर सहायता करता है, न सूक्ष्म करता है, न काम शरीर करता है। शरीर कोई काम करता ही नहीं, कोई सहायता देता ही नहीं, कुछ भी हमारे साथ ही होकर हमारी सहायता नहीं करता, किंचित मात्र भी नहीं करता, करता ही नहीं। शरीर कुटुंब के लिए है, समाज के लिए है और संसार के लिए है, कोना काम आता है। कुटुंब के लिए, अपने कुटुंब के लिए और संसार के लिए, तीन बात बताइए। शरीर कुटुंब के लिए एक, और समाज के लिए और संसार के लिए। कुटुंब के लिए, संसार और समाज, संसार के लिए है, हमारे लिए नहीं। कुटुंब के लिए है, संसार के लिए है, समाज के लिए है, बस हमारे लिए काम आता ही नहीं। इसलिए शरीर को कुटुंब, समाज और संसार की सेवा में लगा दो, संसार की, समाज की सेवा में लगा दो, हमारा काम का नहीं। सीधी सरल बात है, वह बड़ी भारी दामी बात है, यह बड़ी भारी दामी बात है। इसको मान लो तो आज सदा के लिए सुखी हो जाएंगे, शरीर से हमारी लाभ हो जाएगा। यह कोरा बहम है, झूठा है, कोरा बहम है, कोरा बहम है। क्यों, समय हो गया, समय हो गया, बात बताओ। आगे सूर शरीर, सूक्ष्म शरीर क्या क्या काम करता है वो बताएंगे, आपका काम नहीं आता। बहुत सीधी बात है, मेरी सरल बात है, ये बार बार एक है, ग्यारह बारह ग्यारह ने बार बार सत्य की स्वीकृति से कल्याण, बार बार एक है, सत्य की स्वीकृति से कल्याण, सत्य की स्वीकृति से कल्याण। सत्य है हमारा नहीं है और भगवान हमारे हैं, सत्य को स्वीकार कर लो, कल्याण हो जाएगा। हमारा थोड़ा फिर मार दो।